گلهای تازه، برنامه شماره 36، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از مولوی، گوینده فخری نیکزاد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که تو مست نی، رو که از این دست نی. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. Thank you.

گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی رفتم و دیوانه شدم رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم رفتم و سرمست شدم شدم و از طربا کند شدم شدی قبله این جام شدی شانیم جانیم دود پراکنده شده John! John! مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 36 بود که در بیات ترک اجرا شد.